تگ زڑنا سراب شی پو قرار شی خدا استاد عشق پر میو چی خمار شی د جنت بوغی کی ساد آرام واخلی ستڑی ستڑی چی روان پد غلار شی ترانی د دار پسر وائی شهادت کو برا پورتا عشق استا لا برکت شه سوار شی چلو را ورت حوری شاری کا فکر نکا بیا برا ایسار شی چل جون دورت تیر شی زان فدا کڑی خدای بخپل دی نفس خاردار شی طول جہان شی خبر دزڑا خاطر خدایا پو نصیب دی داسی مند احرار شی پو نصیب دی داسی مند احرار شی